takhlis bisalati subhi wal isfar biha, yale ambayo yaliokuja katika uswaliji wa sala alfajiri. Kuna nyakati hizi mbili, kwanza ni takhlis kwa maana ya ghalas, na vile vile alfajiri yasaliwa katika wakati unaitwa al isfar. Nini maana ya ghalas au takhlis? Wamefasiri wanazuoni, ghalasu ni ikhtilatu dhiya'u subh bi dhulmati layli, ni kule kuweko kwa mwanga wa asubuhi wa alfajiri, lakini wakati huo huo kuna kiza. Kwa hiyo mwanga wa alfajiri upo lakini kiza lipo, kwa inaitwa ghalas au takhlis. Huu ni muda ambao unatakikana ndio watu waswali swala alfajiri, wa kwanza. Wa pili ni al-isfar. Al-isfar kwa maana ya dhau nahar au dhau sabah, ni ule mwanga wa alfajiri, mwanga kabisa wa alfajiri, hakuna ule mchanganyiko wa giza, mwanga za. Je, katika nyakati hizi mbili ni upi muda ambao ulokuwa ni arjah, ni bora zaidi kuswali? Akasema shekhe, fa amma taklis, ama kuswali katika muda ambao ulokuwa wa mwanga wa alfajiri lakini limechanganyika na giza, fa ana Aisha radhiallahu anha qalat, hadithi ya Bibi Aisha ambayo iko katika Bukhari na Muslim, amesema kunna, tulikuwa sisi nisaul mu'minati, wanawake wa Kiislam, yashhadna ma'a an-nabi sallallahu alayhi fajiri, tukishuhudilia kwa maana tukihudhuria kuswali swala ya fajiri pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo katika zama hizo wanawake walikuwa alfajiri wakienda msikitini, ili wakenda kusali kwa ajili ya nini? Kusali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mutalaffiatu bimurutihinna, wanawake hao walikuwa wamejigubika wanapokwenda msikitini alfajiri na yale maguo yao, majilbabu na vitu kama hivyo. Akasema Bibi Aisha, thumma yanqalabna ila buyutihinna, kisha wanawake hao wa Kiislamu wanarejea majumbani mwao, hina yakudhina salata, wanapomaliza kuswali, la yaarifuhunna ahadun min alghalas, hakuna yoyote ambaye anawagundua kwamba yule ni nani, yule ni nani, yule ni nani, kutokana na giza giza. Kutokana na hadithi hii ahlul ilm wengi wakapita ya kwamba swala alfajiri inasaliwa katika hali ambayo weupe wa alfajiri upo lakini giza lipo. Ama suala la swala alfajiri kusaliwa kwa kweupe ni hadithi ya Rafi bin Khadij, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asfiru bilfajr fa innahu a'zamu li ajri, ni kwamba swalini swala alfajiri katika hali ya kweupe kwa sababu malipo makubwa katika hili. Ushapambazuka pambazuka sasa kweupe, hakuna mchanganyiko wa giza giza. Mtume anasema swalini katika muda huo na itakuwa ni ujira mkubwa kwenu. Kwa hiyo hadithi mbili hizi, moja yasema mama Aisha, sisi tulikuwa tunakwenda kusali msikitini alfajiri na tukitoka bado giza giza, hajulikani ni nani ni nani. Lakini hii nyingine nasema kwamba salini katika hali ya kweupe kushapambazuka. Maulama wanasema wala tuarith baina alhadithaini, hadithi hizi mbili wala zigongani, yani hakuna contradiction ambayo inapatikaniwa baina hadithi ya Bibi Aisha na hadithi hii ya pili. Kwa hiyo fayujma'u bainahuma, hadithi hizi mbili zinakusanywa mahala pamoja, bi anna bidayat as-salati takunu bi ghalas wa yantahi minha waqtu al-isfar, kwamba sala ya alfajiri basi ianze wakati wa giza giza giza lipo na imalize wakati ambapo tayari kushakuwa kweupe. Kwa ahlul ilm wametoa kauli hiyo, wa yumkin, na inayumkinika vile vile, an yuqalu, pakasema yajuzu taklisu wa yajuzu al-isfar, inajuzu pasaliwe giza giza na inajuzu kusaliwe kweupe. Kwa hiyo kauli hizi mbili, swalini mwanzo giza lakini mkitoka asalamu alaykum wa rahmatullahi we ushapambauka. Au kauli ya pili ni kwamba chagueni kwamba mswali giza au msubiri kupambazuke mswali. Anasema maulama ya kwamba suala hili la kuswali katika hali ambayo paswaliwa giza na watu watoka katika hali kushapambazuka, wamesema mfano Imamu Tahawi katika sharhi ya maani al-athar, ni hapa inaonekana at-talghisu wal-isfar bi an yadkhula fi as-salati mughallisan wa yutawwilu al-qira'a hatta yansarifu anha musfira. Unaingia maupe, yani kuna weupe na giza, unatoka tayari kushakuwa katika hali kama hiyo. Naam, tunamalizia mjadala huu. Anasema shekhe, wa in kana at-talghisu afdal lima thabata fil hadithi an ibn mas'ud al-ansari radhahu anhu, lakini kuswali baina ya mchanganyiko wa weupe na giza na kuswali kusubiria kweupe, kuswali mchanganyiko wa giza na weupe, hili ni jambo ambalo ni bora zaidi kutokana na hadithi ya Abi Mas'ud al-Ansari. Anasema anna Rasulullah SAW salla salata subuhi maratan bighalas, safari moja Mtume SAW aliswali swala hali ya kwamba kuna giza giza, thumma salla maratan ukhra, na siku nyingine akaswali ni fa asfara biha, yani akasubiri mpaka kumepambauka pambauka. Kisha akasema Abu Mas'udi thumma kanat salatuhu ba'da dhalika, kisha ikawa swala bwana Mtume baada hapo at-taghlisu hatta mata, ni kuswali ikawa kuna walfajiri na giza giza mpaka kufa kwake. Lam ya'uddu ila an yasfir, hakurudia tena akasubiria kweupe ndo akaswali swala alfajiri. Kwa mantiki hii inaonekana kwamba kuswali swala alfajiri ikawa alfajiri na giza giza ndio kauli ambayo itakuwa ni rajih kuliko kusubiria mpaka iwe kweupe. Kweupe ndio tena pale katika mati sala, katika mati sala, katika mati sala. Bwana mbona saizi Mtume anasema asfiru bilfajri fa inna lahu ajrukum ajrun yani adhamu ajra. Salini hali ya kwamba kushapambazuka pambazuka kweupe ni kwa sababu lakini hili la kwamba Mtume SAW ndio ulikuwa mwendo wake aswali alfajiri katika giza giza mpaka kafa, hili litakuwa lina nguvu zaidi. Akasema Imam Shaukani katika Nailul Autar, wal hadithu yadullu ala istihbabi at-takhlis, hadithi hii ya Abi Mas'ud al-Ansari inatoa dalili ya kwamba ni sunna kuswali swala alfajiri katika hali ambayo ya giza giza, wa annahu afdal, na jambo hilo ni bora zaidi min al-isfari, kuliko kuswali alfajiri ikawa kweupe. Walaula dhalika lamma lazimahu nabi salam hatta mat, na lau kama ingelikuwa kwamba hakuna ubora katika kuswali alfajiri giza, bwana Mtume asingelazimiana nalo mpaka kufa. Ina maana mwendo wake Mtume alikuwa akiswali alfajiri giza giza mpaka alipokufa, na hakuwa anaswali katika swala kweupe kutupu. Almuhimu ni kwamba kuna baadhi ya misikiti hata hapa Ilala ipo, wewe utaswali utakwenda kunywa kahawa, vikao vya kahawa, kisha unakwenda kusali hapo, ukikuta watu baridi kweupe katika mati sala, katika kama mnaonana hivi mmoja baada ya mmoja, badala yote yanapita hapo kisa bwana, hii pia imethibiti sawa, lakini lililothibiti liko lililothibiti zaidi lipi? Ni kuswali swala alfajiri katika nyakati hiyo. Naam, cha msingi hapa ndugu zangu wa Islam ni kuhusu hii walfajiri. Ibn Thaymini yeye amelia, tuseme kulia sio kwa maana kulia machozi, yani kwa maana jambo ambalo alikuwa analisisitiza zaidi ni watu waswali swala alfajiri kwa mujibu inapochomoza alfajiri, kwa mujibu kwamba alfajiri imeshaingia paadhiniwe na watu waswali. Labda hapa kidogo mtu tuangalie namna gani watu ambao walivyokuwa. Mnaona hii ni nyakati za sala kwa saa za zoni. Hii ni kalenda ya mwaka mzima ambayo imetengenezwa na almarhum Sheikh Abdallah Salih Fars Zanzibar, alikuwa kadhi ya Zanzibar, baadaye akawa ni kadhi wa Kenya. Ukiangalia kalenda hii hapa imechapwa tu, lakini nyingine huwa zina maelezo zile original mwaka gani imechapishwa. Kwa ukirudi nyuma utakuta kiasi cha miaka 70 nyuma kalenda hii Farsi alikuwa tayari ameshaitengeneza na imechapishwa. Sasa mtu anaweza akaona kwamba ni yani watu katika maendeleo hivi. Lakini ukweli wa mambo, huyu bwana Abdallah Saleh Fars alamrehemu, kazi aloifanya mimi na wewe na mwingine mfano wake, sijui kama itafikia angalau ile 0.00000 alafu 0 ipige mpaka Buguruni ije 9. Wale wanaosoma mathematics watakuwa wanajua. Hai, huyu bwana amejaribu kuweka mwezi wa Januari miladia, kwa sababu anajua watu wengi hizi miezi ya Kiislamu Hijria hatuweza kuifanya. Kwa hiyo mwezi wa Januari, Februari, Machi, Aprili mpaka Disemba, akaweka nyakati kwa kila moja, kwamba wakati wa swala ya dhuhuri ni huu, wakati wa swala magharibi ni huu, wakati wa alfajiri na isha na laasiri. Mfano labda tuko katika mwezi wa Juni, mwezi wa sita huu. Mwezi wa sita, yani kuanzia tarehe moja, mbili, tatu, leo tuko tarehe, tuchukule tarehe nne. Adhuhuri inaingia saa 6:25. Saa 6:25. Kwa hiyo kama utakuwa na saa yako yoyote, labda iko kwenye simu, umevaa mkononi, ikifika saa 6:25, adhuhuri ishaingia. Allahu akbar, Allahu akbar. Kwa hiyo watu wapewa muda dakika 10-15 kwa ajili ya kusali. Kwa hiyo ina maana hapa adhuhuri muda wa kusaliwa ni kiasi saa 7 kasoro. Saa 7 kasoro, tena umewarefusha sana. Saa 7:40 kusaliwa adhuhuri. La siri paadhiniwa saa 9:45, yani saa 10 kasoro mwezi huu wa Juni. Saa 10 kamili patakiwa paswali kwa mujibu wa dakika 15, unawapa watu fursa ya watu kutia udhu. Magharibi kwa mwezi huu wa Juni wa miladia ni saa 12:15. Allahu akbar, Allahu akbar. Hapa watu wanaweza kaswali sunna, kwa sababu Mtume SAW anasema sallu qabla al-maghrib, akarejea tena sallu qabla al-maghrib, akarejea tena mara tatu sallu qabla al-maghrib, lakini akamalizia liman shaa, kwa atakaye. Kwa hivyo ni sunna ghaira muakkad, au sunna ilokuwa sio ratib, lakini kwa mtu mwenye kutaka basi na swali. Na maswahaba zimekuja athari nyingi tu, walikuwa wakiswali baada ya adhana ya magharibi, na Mtume alikuwa hawakatazi. Kwa hiyo leo mara nyingi watu wakiswali sunna baada ya adhana, kabla magharibi, huwa wanashangia, yani watu wanamshangaa, si tuswali tena? Ndio ile bada dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa, dini ilianza ngeni na itarudi kwa ngeni kama ilivyoanza. Kwa utamkuta mtu pameadhiniwa swala ya magharibi, basi yeye ati anajiona kwamba sasa yeye kwa sababu hataki kuswali, yule mwenye kuswali ni kama mtu ambaye mgeni au anahisi mbona ananifanyia disturbance. Mimi nimetoka huko, nimekuja kuswali hapa, ndo kwanza. Allahu akbar, Allah. Kwa hiyo utakuta msikiti mzima wamesimama wanamwangalia nani mwenye kusali, wanamsubiria. Sasa nyie vipi? Mtume anasema liman sha. Ndio, lakini msimbugudhi huyu mwenye kusali, mwacheni aswali amalize. Lakini mwenye kusali naye isiyo tena anaswali kwa mbwembwe. Sijida tena. Watu wanakusali. Swali matayassari, yani kwa maana umepewa fursa hiyo. Kisha swala ya Isha kwa mujibu wa mwezi huu tulokwenda nao ni saa 1:35. Saa 1:35. Kwa wastani swala ya Isha iswaliwe katika kipindi ambacho tulichokuwa saa 2:05. Swala ya alfajiri ni saa 11:15. kwa mujibu wa tarehe hii ambayo tunakwenda nayo ya tarehe 5 na tarehe 4 saa 11 na robo Allahu akbar Allahu akbar ndio alfajiri inaingia ndio hapa mahali shahidi ya darasa letu sasa muadhini akenda akiadhini saa 11 na dakika 10 huyu ameadhini nje ya wakati nje ya wakati nabidi ikifika 11 na robo afanye nini arudie adhana kwa sababu pale ndio itakuwa muda wa kuswali sasa mara mambo mengi haya watu huwa wanajaribu sana ima kusikiliza misikiti mengine bana msikiti ushadhini ule basi naye anaadhini lazima muadhini awe na ile hali ya uhakika kwamba je muda huu ndio huu mwezi wa Juni lakini angalia mwezi wa Disemba mwezi wa Disemba adhuhuri ni saa 6 na dakika 15 tarehe kama hii ya leo lakini uko mbele na kwenda inabadilika mpaka inakuwa saa 6 na dakika 29 na dakika 28 la asiri saa 9 na dakika 36 37 inakwenda mpaka 45 magharibi saa 12 na dakika 25 mwezi wa Disemba na isha inakuwa saa 12 na dakika 46 47 inakwenda mpaka inabadilika saa 12 saa 1 na dakika 52 lakini alfajiri katika mwezi wa Disemba inakuwa ni saa 10 na dakika 46 yani saa 11 kasorobo Allahu akbar Allahu akbar kwa hivyo hii ndio ambayo Sheikh Uthaymeen anataka watu wazingatie sana kuingie kwa wakati wa alfajiri ndio paadhiniwe na sio tu watu wakaona adhini tu kwa mujibu wa vile ambavyo wanavyoona wao nafikiri muda wa dhana tayari utaisha naam kwa hiyo kuhusu masala ya swala alfajiri ndugu zanguni kuna maelezo mengi hususan nyakati hizi za swala na kwa maana kwamba kalenda hii tuliyoonesha hapa ya Sheikh Abdullah Saleh Farsi hakukaa tu nyumbani kwake akaiandika alifanya kazi kubwa alikuwa akienda sehemu ya maeneo labda kwa wale wanokuwa Unguja maeneo ya Forodhani na maeneo mengine ambapo jua linachomoza unaliona au jua linazama unaliona katika nyakati tofauti na kufanya ile research mwezi huu wa Januari tarehe 1 jua limezama muda fulani tarehe 1 jua limechomoza muda fulani alimuhimu alfajiri itakuwa akafanya mpaka ikawa imekuwa ni jambo ambalo leo twalitumia hivyo. Kwa mimi katika nasaha zangu kwamba hii kalenda alfarsi ni kalenda ambayo ni mu'tamad, ni kalenda yenye kuaminika na kalenda ambayo yenye kukubalika. Ni watu wajaribu kuifuata kwa lengo la kutaka kuchunga zile nyakati sahihi za swala. Bilasifu shadidi kwa masikiti kwa makubwa tena makubwa sana ni kwamba wakazi wa jiji la Dar es Salaam wao wamejifanya kwamba ni ngangari hawataki kubadilika kwa namna yoyote kwa mujibu wa nyakati za sala wao wanakuwa stationary muda wote wa mwaka mzima adhuhuri saa 7 la asiri saa 10 sijui ujasiri huu wamepata wapi watu saa 7 bwana adhuhuri saa 7 tumeona hapa katika kalenda adhuhuri inaingia saa 6 dakika 35 Allahu akbar Allahu akbar adhana na ukitaka kulishuhudia hili Zanzibar hapo sio kama siku hizi tu wanatoa adhana katika redio lakini zamani katika redio yani sauti ya Tanzania Zanzibar ikifika muda wa adhana paadhiniwa kwa hivyo kama mtu atakuwa na ile redio ya Tanzania Zanzibar basi na asikilize panapoadhiniwa alafu aangalie muda wake wa dhuhuri naam utakuta kwamba ukenda Unguja ikifika saa 7 watu weshasahau kama wameswali dhuhuri watu wamekaa katika maperika yao kwa nini kwa sababu wanafuata ile utaratibu wa kalenda ilivyo kama ilivyokuwa imeelezewa kwa tunasikitika sana misikiti ya Dar es Salaam yote saa 7 saa 10 saa 7 saa 10 angalau hii magharibi kweli wanajifuata kwa sababu magharibi huwezi kuadhini jua lipo hapa utasubiri mpaka lizame jua lakini alasiri na dhuhuri sijui wamerogwa na nini watu muda huu sasa akitokea mtu akifuata hivi pia anaonekana na msikiti ule na kiherehere yani saa hizi kumbe ndo muda wenyewe unaotakikana. Naam, kuhusu aya hii tutamalizia walfajr, kwa maana kwamba kama alivyosema shekhe ni waliaanatu bidukhuli alfajr muhimmatan jiddan, ni vizuri au ni jambo la kuchunga sana kuingia kwa wakati wa alfajiri kwa ajili ya kuchunga kwa wakati wa sala. Tunamalizia aya hii kwa kuonesha vile vile umuhimu wa sala ya alfajiri. Walfajr, Allah ameapia alfajiri. Sasa kuna umuhimu vile vile wa sala alfajiri kama ilivyokuja katika kitabu cha Riyadhus Salihin, alivyoeleza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya hadithi zake. Tutazisoma kama mbili tu au moja. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Abi Huraira, tunaisoma leo hapa, zipo nyingi, hadithi ambayo mutafakun alaihi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, walau ya'lamuna ma fil atama, na lau kama watu wangelijua kuna nini katika al-atama. Al-atama ni moja katika jina miongoni mwa majina swala subhi, swala isha wasubhi, la atauhuma walau habwa, wangeziendea swala hizo ya isha na swala ya subuhi ya alfajiri hata kama habwa. Habwa ni kukro, yani kule kutambaa, lakini watu kwa sababu hawajui kuna nini katika swala ya subuhi, basi waje msikitini. Na katika riwaya nyingine ya huyo huyo Abi Huraira mutafakun alaihi asema Mtume SAW, laisa salatu athqalu ala almunafiqina, hakuna swala ambayo ilikuwa ni nzito zaidi kwa wanafiki, min salati alfajri wal isha, kuliko swala ya alfajiri na swala ya isha. Kwa hiyo swala alfajiri vile vile inatoa king'amuzi, yani ung'amuzi wa kumfahamu kwamba mtu yuko katika position gani katika imani yake. Ukiona kwamba mtu swala alfajiri inakuwa ni mzito kwake, basi huyu anaingia katika hadithi ya bwana Mtume sallam kwamba ni katika mnafik. Kisha riwaya nyingine ya Uthman bin Affan anasema, samitu, nimemsikia bwana Mtume sallam yakulu akisema, man salla al-isha fi jamaa, yoyote mwenye kuswali swala isha kwa jamaa, faka'annama qama nisfa al-layli, ni kama kwamba ameswali nusu ya usiku. Wa man sala subha, na yoyote mwenye kuswali swala alfajiri lakini fi jamaa kwa jamaa, faka'annama sala al-layla kullahu rawahu Muslim, ni kama mfano vile ameswali swala ya, yani ameswali usiku wote. Kwa hivyo hizi zote ni fadhila za swala ya alfajiri, na ziko nyingi ambazo hatuwezi kuzimaliza kwa sababu ya muda, lakini tunamalizia kwa kusema msemo ambao wanasema ni salatu alfajiri kalhal la tara fiha illa rijal. Sala alfajiri ni kama vita. Katika vita huwezi kuwaona isipokuwa ni wanaume tu, kwa maana kwamba mtu ambaye haswali sala alfajiri ashabihishwa kwamba yeye kama ni mwanamke, kwa sababu alfajiri kuja mpaka msikitini kuondoka kitandani mbali ni kazi, ni kazi, ni kama vita. Ani salatu alfajiri kal harbi, na vita vyovyote huwezi kuwaona ila ni wanaume tu. Sasa ukiwaona watu wamekuja msikitini alfajiri jamaa, ujue hao ni vidume, vidume. Na kama mtu huiwezi swala alfajiri, basi utamaliza mwenyewe tena. Tutasimamia hapa kwa leo, inshallah tutaendelea juma lijalo. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.